wielu innych. Zgaś papierosa, nie życie. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Legia do przerwy remisuje na wyjeździe z Aston Villa w Lidze Konferencji Europy. W Sejmie posłowie debatowali o przepisach dotyczących budowy wiatraków. PiS zarzuca większości, że wiatraki będą stawały zbyt blisko domów i parków narodowych. Prezydent Andrzej Duda i naród polski uhonorowani nagrodą przez Kościół grecko-katolicki za pomoc Ukrainie. Legia Warszawa mierzy się na wyjeździe z angielską Aston Villą w meczu piątej kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Na tablicy wyników teraz jest 1-1 i to po pierwszej połowie. W tabeli grupy E obydwie drużyny mają na koncie po 9 punktów. Stołeczny zespół jest liderem, a Aston Villa zajmuje drugie miejsce. W poprzednim starciu tych drużyn górą była Legia, która 21 września na własnym boisku triumfowała 3-2. Wcześniej zakończył się mecz Rakowa-Częstochowa w meczu piątej kolejki grupy D Ligi Europy. Polska drużyna pokonała na wyjeździe Sturm Graz 1-0 i zachowała szansę na wyjście z grupy. Sport w trójce za godzinę. Kolejny gorący dzień w Sejmie po tym, jak grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła projekt nowelizacji ustawy, która zakłada zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. W projekcie założono też liberalizację zasad budowy farm wiatrowych. Były wiceminister klimatu, obecnie minister w kancelarii premiera Jacek Ozdoba z PiS, mówił podczas konferencji prasowej, że zaproponowane przepisy dotyczą wiatraków i umożliwiają ich stawianie bliżej rezerwatów, parków narodowych oraz zabudowy wielorodzinnej. Polityk PiS pytał też, kto jest faktycznym autorem tych przepisów. Jaka firma je napisała? Nie chce mi się wierzyć, że jakikolwiek polski parlamentarzysta podpisałby się pod wywłaszczeniem mieszkańców, gdy jest możliwość budowania, gdy będzie chęć budowania wiatraków. Nie chce mi się wierzyć, aby jakikolwiek poseł chciał niszczenia polskiego środowiska, chciał, aby negatywne oddziaływania na parki narodowe, na rezerwaty było uregulowane w prawie. Z zarzutami PiS nie zgadzają się politycy parlamentarnej większości. Paulina Henning-Kloska z Polski 2050 mówiła podczas konferencji prasowej, że celem nowelizacji jest zapewnienie Polakom taniego i czystego prądu oraz odzyskanie przez nasz kraj suwerenności energetycznej. Każdy, kto dołożył cegiełkę do tego, że rozwój na przykład właśnie energetyki wiatrowej na lądzie został całkowicie zablokowany, doprowadzał do osłabienia naszej suwerenności energetycznej i my dołożymy wszelkiej staranności do tego, by te stracone lata uzupełnić. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań ma wynosić 700 metrów. W uzasadnieniu do projektu napisano, że proponuje się, aby miejsce budowy elektrowni wiatrowej uzależnić od mocy hałasu, jaki emituje. Prezydent Andrzej Duda i naród polski uhonorowani statuetką Anioł Miłosierdzia imienia księdza Emiliana Kowcza. To nagroda przyznawana przez Kościół grecko-katolicki dla Polaków, którzy otworzyli drzwi swoich domów dla Ukraińców. Ceremonia odbyła się w ukraińskiej stolicy. O szczegółach Paweł Buszko. Szarze d'affaires ambasady Rzeczpospolitej w Kijowie Agnieszka Góralska potwierdziła Polskiemu Radiu, że odebrała nagrodę przeznaczoną dla narodu polskiego w osobie prezydenta Andrzeja Dudy. Statuetkę wręczył zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, arcybiskup Swiatosław Szewczuk. Jak mówił, to naród polski. Zwykli ludzie spontanicznie otworzyli swoje drzwi dla ukraińskich uchodźców wojennych. Szef komitetu przyznającego nagrodę Iwan Wasiunek zaznaczył z kolei, że Polacy to specjalny laureat tegorocznej nagrody. Naród polski w najcięższych chwilach dla narodu ukraińskiego okazał nam braterską pomoc jako prawdziwy sąsiad. Patron nagrody Emilian Kowcz był ukraińskim księdzem grecko-katolickim. W czasie II wojny światowej pomagał prześladowanym i zachęcał do pomocy Żydom, za co został zesłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończy się listopad, kończy się wąsopad, znany jako Movember. Pod tym hasłem w całej Polsce i na świecie przez cały miesiąc odbywa się kampania, która ma zachęcić panów do profilaktyki i uświadamiać, jak wielkim problemem jest najczęściej występujący rak u mężczyzn. Rośnie liczba diagnozowanych raków prostaty, podkreśla urolog Zbigniew Purpurowicz. Niestety rak prostaty wysunął się na czoło najczęściej występujących chorób nowotworowych u mężczyzn. I to występuje już u młodych mężczyzn przed 50 rokiem życia. Żeby się z tej choroby wyleczyć, trzeba robić badanie PSA i zgłosić się do urologa. To jest podstawa uratowania się, uratowania własnego życia. Rocznie w Polsce wykrywanych jest około 20 tysięcy nowych zachorowań na raka prostaty. Wiele z nich zbyt późno, bo aż 1/4 przypadków kończy się śmiercią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami głównie na południowym zachodzie i południowym wschodzie oraz na wybrzeżu i Pomorzu opady śniegu. Na termometrach od minus 9 stopni na północy do minus 6 w centrum i minus 1 stopnia na Podkarpaciu. Jutro miejscami głównie na południu opady śniegu, a nad morzem i na południu Podkarpacia także przelotne deszcze ze śniegiem. Na termometrach będzie przeważnie od minus 3 do plus 1 stopnia. Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. Na początek pokrótce o głównym temacie audycji. Proszę Państwa, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie to największa placówka konsularna na świecie. Dzisiaj w Trójce na Kresach rozmawiać będziemy m.in. o tym, jak wojna wpłynęła na polską społeczność na Ukrainie. Czy ona jeszcze istnieje? Kto pozostał, a kto wyjechał z kraju ogarniętego wojną? Na czym koncentruje się w tym czasie pomoc konsulatu dla tych, którzy pozostali na Ukrainie? A gościem kresowego cyklu już za kilka minut będzie konsul generalna we Lwowie, pani Eliza Dzwonkiewicz. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Posłuchaj, zaśnij. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na zapowiadaną już rozmowę, między innymi o pracy i zadaniach największego polskiego konsulatu, jaki jest we Lwowie, o Polakach walczących w szeregach ukraińskiej armii. W naszym kresowym cyklu już teraz Katarzyna Guiska i jej gość. Trójka na kresach. O tym, w jaki sposób napaść Rosji na Ukrainę i trwająca od niemal 2 lat ludobójcza wojna zmieniła sytuację polskiej społeczności na Ukrainie. Ilu spośród naszych rodaków postanowiło wyjechać do tej swojej ojczyzny przodków? Kto pozostał? Czasami to nawet nie przodków, ale to jest jakby ojczyzny historycznej, tak to nazwijmy. Kto pozostał? Jak radzą sobie ci, którzy zostali? Ilu Polaków postanowiło chwycić za broń i walczyć z rosyjskim okupantem? Gościem Trójki na Kresach jest teraz pani konsul Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna we Lwowie. Zapraszam, Katarzyna Guiska, i witam serdecznie panią konsul. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, to taka uwaga ode mnie, konsulat we Lwowie, to zdaje się, pani konsul zaraz to potwierdzi lub sprostuje, chyba największa polska placówka konsularna, prawda? Tak, jeszcze przedstawicielstwo w Brukseli jest porównywalne, ale no, jeśli chodzi o taką pracę czysto konsularną, to konsulat we Lwowie był i jest również obecnie największą polską placówką konsularną za granicą. No oczywiście konsulat musi być za granicą. No tak, a ja jeszcze muszę też to zaznaczyć, bo to jest bardzo ważna informacja, że pani konsul Eliza Dzwonkiewicz, która kieruje konsulatem generalnym we Lwowie, od samego początku wybuchu tej pełnoskalowej wojny, po dzień dzisiejszy, bo pani konsul jest teraz też we Lwowie, w swoim miejscu pracy, pozostała na placówce i cały czas była w każdym momencie, również w tych najbardziej dramatycznych, nie opuściła placówki, angażowała się bardzo mocno w działania też pomocowe, więc to taki wspaniały przykład też polskiego urzędnika, który właśnie w takich sytuacji ekstremalnej pozostał na swoim miejscu. Warto to podkreślać, szanowni państwo. Pani konsul, polska społeczność, jak się zmieniła polska społeczność na Ukrainie w ciągu tych 2 lat pełnoskalowej wojny? Zmieniła się, ale nie jakoś tak zasadniczo. To znaczy, myślę, że gdyby to jakoś podawać procentowo, bo nie znamy liczb, to można by powiedzieć, że nie wiem, może 15% wyjechało, 20% Polaków. Oczywiście z różnych miejsc inaczej, ponieważ mój okręg konsularny to są 3 województwa. To jest województwo lwowskie, województwo iwano-frankiwskie ze stolicą dawną tego województwa, dawnym Stanisławowem, i województwo zakarpackie. I to są te obszary, które mimo tego, że tutaj również zdarzają się sytuacje bardzo niebezpieczne, to jest tutaj dużo bezpieczniej niż w innych miejscach w Ukrainie. I z tego powodu z mojego okręgu konsularnego tak dużo ludzi nie wyjechało, chociaż początkowo tych osób było dużo więcej i ja sama namawiałam w tym również pracowników konsulatu, głównie tych, którzy mieli małe dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, żeby wyjeżdżali tam, gdzie jest bezpiecznie, bo my nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, jak się rozwinie ta napaść na Ukrainę, i w związku z tym wydawało mi się, że to najmłodsze pokolenie po prostu trzeba ratować. I dlatego bardzo dużo wtedy naszych rodaków podjęło decyzję o wyjeździe i duża część z nich wróciła, ale ci, którzy posłali dzieci do szkół w Polsce, już tam pozostali. I to są straszne dramaty, dlatego że ja nie wiem, jak jest na całym świecie, ale nam Polaków tutaj, głównie związanych ze Lwowem, czy w obwodzie iwano-frankiwskim, czyli dawnego Stanisławowa, oni są tak niesamowicie zrośnięci tradycją, kulturą i swoją miłością do tych miast, do tych ziem, że dla nich to jest straszny dramat i oni wszyscy marzą o powrocie, a nie wszyscy mogą. I oczywiście głównym takim punktem odniesienia dla nich jest dobro ich dzieci. I te dzieci się dobrze odnalazły w Polsce, bo one mówiły bardzo ładnie po polsku, posługiwały się wielu z nich, rozmawiało po polsku w domach. I w związku z tym te dzieci bardzo szybko się odnalazły w Polsce, adaptowały się bardzo szybko do nowych warunków. No i teraz trudno je z powrotem przenosić do kraju, gdzie ciągle trwa wojna. Ale to naprawdę są dramaty. To ci ludzie bardzo wierzą w to, że kiedyś wrócą. No głównie do Lwowa, bo to jest takie miasto wyjątkowe. Pani konsul, a teraz, no po tych prawie 2 latach wojny, ale też w takim trudnym momencie, bo znowu przed zimą i każdy wie, że to jest ciężki czas, wiemy o tym, już to doświadczenie jest, że Rosjanie z premedytacją atakowali właśnie w tych miesiącach zimowych infrastrukturę energetyczną, żeby po prostu to życie na Ukrainie stało się niemożliwe, nieznośne, niebezpieczne z różnych powodów. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda, jakie są potrzeby Polaków na Ukrainie, jak sobie radzą też starsze osoby, które są tam właśnie na Ukrainie, znaczy po prostu pozostały w swoich domach. Jak to wygląda? My staramy się zbierać informacje o tych wszystkich potrzebach i o wszystkich osobach, które są w trudnej sytuacji. Polacy radzą sobie tak jak inni mieszkańcy Ukrainy, to znaczy ci są bardziej zaradni i są tacy, którzy mają kłopoty, nie mają pracy czy cierpią niedostatek. I oczywiście tutaj nie ma jakby jednego modelu, nie ma, że nasz rodak to zawsze jest w jakiejś sytuacji. W większości radzą sobie całkiem dobrze. No jakby tych osób, które wymagają takiej codziennej pomocy, nie jest tak, na szczęście, tak bardzo dużo. My wszyscy przeżyliśmy zeszłą zimę i wiemy już, że jakby wyłączanie prądu, odcinanie gazu, wody, to jest oczywiście potwornie uciążliwe, ale też wiemy, że da się to przeżyć. Najtrudniejsze są sytuacje, kiedy bezpośrednio w domy uderzają rakiety, drony i giną ludzie, bo to jest coś, no, co powoduje, że jakby wszystkie osoby, które są silne wewnętrznie i twarde, no po takich sytuacjach jednak rozumieją, że wszystko może się zdarzyć. I ten strach, chociaż nie panika, ale taki niepokój o bliskich głównie, o najmłodszych, o rodziny, on jest już w nas i on jest coraz silniejszy z każdym dniem tej wojny. Więc jakby nie wiemy, wojna ma różne odsłony, ona ma różne etapy i nigdy nie wiemy, co nowego wróg wymyśli, co będzie atakował. Natomiast to, co było, jakby daje nam takie przekonanie, że jesteśmy w stanie wytrzymać bardzo dużo. Nie, to bardzo ważne słowa. Pani konsul, a proszę powiedzieć, jak pani, bo tak jak wspomniałam, pani cały czas jest we Lwowie, jest w konsulacie od samego początku wybuchu tej pełnoskalowej wojny i przecież w pewnym momencie, wtedy szczególnie, kiedy ta ofensywa rosyjska postępowała i była już na przedmieściach Kijowa, ogromne fale uchodźców, no wedle ONZ-u w ogóle największe fala uchodźców od II wojny światowej w tej części świata. Proszę powiedzieć, jak też pani patrzy na relacje polsko-ukraińskie, ale ja w tej chwili abstrahuję od polityki. Mówię o relacjach międzyludzkich. W jaki sposób one się zmieniały, jakie są dzisiaj, właśnie pod wpływem tego, że musieliśmy razem sobie poradzić z tą sytuacją, bo ci, którzy uciekali rzeczywiście przed prawdziwą wojną, przed prawdziwym niebezpieczeństwem, czasami zabierając po prostu kilka najpotrzebniejszych rzeczy z domu i wyjeżdżając, i to też w bardzo niebezpiecznych okolicznościach, no, przybywali do Polski i jakąś pomoc znajdowali. Czasami po prostu też i pewno dużo częściej przybywali właśnie na przykład do Lwowa i tam również czekała na nich pomoc z Polski. Proszę powiedzieć, jak to i jak w takim razie ten czas wpłynął na relacje pomiędzy obywatelami ukraińskimi i obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej? Więc trochę łącząc dwie wypowiedzi, uzupełniając poprzednią i za chwilę przejdę do tego pytania, które pani redaktor zadała, to chciałam powiedzieć, że my oczywiście jako konsulat od tego też jesteśmy, żeby głównie wspierać naszych rodaków, którzy tutaj są. To są i obywatele polscy, którzy tutaj zostali, ale też i przedstawiciele polskiej mniejszości na miejscu i dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Kancelarii Prezydenta my też wyposażyliśmy tych najbardziej potrzebujących naszych rodaków w takie różne urządzenia, które pomogą przetrwać zimę. To są te kozy tutaj nazwane burżujkami, czy agregaty prądotwórcze, akumulatory. Więc mieliśmy partnerów i pośredniczyliśmy jakby we wsparciu, które było przekazywane z Polski do naszych rodaków. Ale tak naprawdę nam byłoby bardzo niezręcznie, a również i właśnie Polakom tutaj miejscowym, gdybyśmy koncentrowali się tylko na własnych potrzebach, więc pomagaliśmy łączyć środowiska, pomagaliśmy zbierać te najbardziej potrzebne przedmioty również dla tych, którzy tutaj przyjechali do Lwowa i byli wewnętrznie przesiedleni i uciekali z tych terenów, które były pod bezpośrednią okupacją, bo tutaj tej okupacji nie ma, tutaj są ataki, ale tutaj nie stacjonują obce wojska rosyjskie. I w związku z tym jakby pomagamy tym osobom, które utraciły swoje domy, nie mogą wrócić do własnych mieszkań w rodzinne strony. I wytworzyła się absolutnie taka wyjątkowa atmosfera, o której wszyscy chyba wiedzą w Polsce już. My ją tutaj na miejscu bardzo mocno odczuwaliśmy i odczuwamy do dzisiaj, a nawet w związku z tym, że te relacje między nami, one też zdarzają się właśnie, że wchodzą czasami na jakieś polityczne takie wyboje, to w związku z tym społeczność ukraińska bardzo chce nam pokazać, że to nie ma dla niej żadnego znaczenia, że oni są bardzo wdzięczni Polakom i będą to powtarzać i będą świadczyć o tym, że absolutnie Polacy podali tą pomocną dłoń, że traktują Polskę jak siostrę, tak bardzo symbolicznie. Bardzo dużo powstaje też nawet dzieł sztuki ukazujących Polskę jako taką siostrę przygarniającą tą swoją młodszą siostrę Ukrainę do piersi i wspierającą. I ja jako konsul generalny we Lwowie muszę powiedzieć, że nawet czasami tak nie wiem, jak się zachować, ponieważ bardzo często mamy przeznaczone środki na przykład na organizację jakiegoś wydarzenia i musimy wynająć pomieszczenie we Lwowie i słyszymy od dyrektorów tych instytucji, że nie moglibyśmy przyjmować pieniędzy za wynajem pomieszczenia, ponieważ wy nam tak pomogliście, że my nigdy jakby nie spłacimy tego długu. Później, nie wiem, mamy jakieś akcje wolontariackie, moi pracownicy razem z konsulami, tutaj taki stary XIX-wieczny cmentarz niedaleko w miejscowości Zakład, tam jest też taka stara kaplica, w której był pochowany hrabia Skarbek, remontowali i wspomniałam jednemu z miejscowych biznesmenów o tym, bo akurat spotkałam się z nim w jakichś okolicznościach takich, na jakiejś uroczystości i on spytał, czy mógłby nam jakoś pomóc. Ja powiedziałam, że w zasadzie to nie, ale gdyby chciał, to mógłby dołączyć. No i się okazało, że jakby zrobił nową drogę do tego cmentarza, oczyścił teren, wjechał tam sprzęt cały taki bardzo poważny, który spowodował, że można było postawić te stare nagrobki. W zasadzie miejsce zupełnie się zmieniło tylko dlatego, że on chciał jakby pokazać, że jest z nami po naszej stronie, że nas będzie wspierał w takim zakresie. Takich gestów jest bardzo dużo od jakichś, nie wiem, restauracji, które nie chcą czasami przyjąć pieniędzy za coś, od parkingi, na których zostawiałam samochód, jak widzieli, że polski dyplomata, to mówili, nie, my nie bierzemy opłaty. To jest na każdym kroku i bardzo często też ludzie tacy, których na przykład wcześniej nie podejrzewałabym o jakąś specjalną sympatię do Polski, bo reprezentowali różne instytucje, z którymi no gdzieś tam czasami musieliśmy się troszeczkę tak, no w różnych sprawach się nie zgadzaliśmy i nagle się okazuje, że ta otwartość jest ogromna, że dzisiaj się naprawdę zmieniło i ona jest nie na pokaz. Ona jest jakby wbrew nawet temu, co się dzieje może obecnie. Także no właśnie, pani konsul, to ja wejdę w słowo, bo ja myślę, że te opisy, one są nie do przecenienia, dlatego że rzeczywiście jest tak, że ten pierwszy wybuch, ta eskalacja wojny i te pierwsze fale uchodźców, one zrobiły takie gigantyczne wrażenie na polskim społeczeństwie i każdy z nas, myślę, że pamięta te obrazy na granicach, ale i w miastach, gdzie ukraińscy uchodźcy byli przyjmowani, gdzie czekały na nich punkty, w których dostawali coś ciepłego, coś do zjedzenia, no mogli po prostu jakoś przez moment złapać oddech przed tym dalszym życiem, z organizacją sobie już życia w Polsce w różnych okolicznościach, przecież to jest zupełnie oczywiste. Ale ja mam takie wrażenie, że jednak trochę z polskiej perspektywy te obrazy już zginęły, że my trochę straciliśmy tych emocji i ta pamięć tamtych czasów, ona odeszła i być może nawet część Polaków ma takie poczucie, że no nie było, że to nie przyniosło takiego oczekiwanego efektu. No ale to, co pani konsul opisuje, tam ze Lwowa, no bo przecież to są historie, to są doświadczenia dla większości, ogromnej większości Polaków niedostępne, bo choć zdaje się, że nadal przyjeżdżają wycieczki polskie do Lwowa, no to mimo wszystko to jest tylko jakiś ułamek, jakaś kropla w morzu. Więc każda z tych relacji, ona chyba ma ogromne znaczenie, żebyśmy mieli taką wiedzę o tym, jak Polska cały czas i Polacy są odbierani tam na Ukrainie, bo być może część Polaków uważa, że to już się skończyło, że może to, co było, to było, minęło, a teraz jest inaczej, skoro w polityce stało się bardziej wyboiście, no to może i w relacjach międzyludzkich stało się już też bardziej wyboiście, no ale z tego, co pani konsul opisuje, to dokładnie odwrotnie. Dokładnie tak i ja nie wiem, jak to zrobić, ale bardzo by mi zależało na tym, żeby patrzeć na Ukrainę z tą otwartością, która była te półtora roku temu, ponieważ my też musimy trochę rozumieć, że nie możemy odbierać Ukrainy tak, jakby Ukraina była Polską. Ona ma swoją historię, swoje doświadczenia, ma swoją bardzo trudną drogę do niepodległości i ma bardzo krótki czas bycia państwem, które mogło o sobie samostanowić, a i tak tam różne siły jakby powodowały, że tej demokracji pełnej nigdy nie było. Znaczy była bardzo krótko. I w związku z tym my musimy rozumieć, że te lata walki o to własne państwo spowodowało, że Ukraińcy są bardzo nieufni wobec różnych też swoich sąsiadów, w tym między innymi wobec Polski. Ja już nie mówię, nie chcę wracać do historycznych zaszłości, do różnych sytuacji, w których my mamy, nie wiem, no ogromny ból, pamiętamy Wołyń i nam się wydaje, że to jest bardzo ważne, ale Ukraińcy mają też swoją wrażliwość i swoje sytuacje historyczne, w których różne kontakty z Polakami wywoływały u nich późniejszą nieufność, ale tak naprawdę to nawet nie te kontakty z Polakami, tylko zawsze Rosja próbowała nas podzielić i to się niestety udawało. I dlatego ja chcę zaświadczyć, że naprawdę Ukraina dzisiaj tę wdzięczność ma autentyczną i tylko bardzo ona nie chce, żeby to było tak, że my oczekujemy wdzięczności, a oni będą nam na nią chórem odpowiadali, tak, my jesteśmy wdzięczni. Oni chcą to zrobić po swojemu, w taki sposób, jak czują, jak im serce podpowiada. Ale tego nie widać z perspektywy Polski, ponieważ no, my czerpiemy naszą wiedzę z tego, co nam przekazują media i głównie się koncentrujemy na wydarzeniach politycznych i dlatego nie widzimy zwykłego Ukraińca, zwykłego naszego sąsiada, zwykłego człowieka, który bardzo chce pokazać, że jest nam wdzięczny i że po prostu jesteśmy sobie bliscy. Więc jeśli mogę złożyć takie świadectwo, to naprawdę są to też jeszcze tutaj i administracja miejscowa nam pomagała i mamy miejsce bitwy pod Zadwórzem, do którego też w tym roku ustawiono tabliczki w dwóch napisach, po polsku i po ukraińsku. I naprawdę ja już nawet teraz sobie nie robiłam tej listy, ale mam wrażenie, że codziennie spotykam się z taką życzliwością ogromną tutaj na miejscu i nigdy chyba nie spotkałam się w swojej pracy i w swoich takich bezpośrednich relacjach z jakąś szczególną niechęcią do nas. Pani konsul, to jeszcze na koniec pytanie o tych Polaków, którzy postanowili chwycić za broń, po prostu stanąć w obronie swojej ojczyzny. Wiemy o tym, że tacy Polacy są, zresztą w Trójce na Kresach już o nich wspominaliśmy. Wiemy też, że w Polsce była taka wystawa pokazująca sylwetki, wybrane oczywiście nie wszystkie, tych, którzy podjęli walkę, byli na froncie, walczyli z Rosjanami, walczyli o niepodległość Ukrainy i zginęli. Jak to wygląda i jakie pani ma historię, zna historię właśnie tych Polaków, którzy walczyli, a może przede wszystkim tych, którzy cały czas walczą, bo przecież tacy też są. Tak, tych osób jest wcale nie mało. To jest też taka sytuacja, którą trzeba dobrze rozumieć, że to młodsze pokolenie, które nie musiało się konfrontować z jakimiś historycznymi zaszłościami w relacjach polsko-ukraińskich, ono bardzo często mówi w ten sposób, że mamy jedno serce i dwie ojczyzny. I oni, kochając Polskę, jednocześnie czują się w obowiązku służyć tej swojej ojczyźnie, którą jest Ukraina, bo tutaj się urodzili. I bardzo nie chcą, żeby ktoś wymuszał na nich to, żeby oni musieli wybierać. I Polska, i Ukraina są dla nich bardzo ważne. Wśród tych, którzy walczą dzisiaj na froncie, mamy tych, którzy zgłosili się na ochotnika, mamy tych, którzy służyli w wojsku, po prostu wybrali taką drogę rozwoju zawodowego też przed wielu laty, ale mamy też tych, którzy zostali po prostu wcieleni do wojska z poboru. I musimy mieć taką świadomość, że Ukraina dzisiaj ponosi ogromną cenę. To jest cena życia i też trzeba powiedzieć, że krwawi bardzo, dlatego że No wiadomo, że tych młodych mężczyzn nie ma aż tylu, żeby można było tej ogromnej nawale, która idzie ze strony rosyjskiej, no bez problemu sprostać. To po prostu są ogromne straty i wśród tych wszystkich, którzy walczą po stronie ukraińskiej, jest jakiś odsetek, którego ja dzisiaj nie umiem podać, naszych Polaków tutaj, którzy też walczą. Mam taką historię, taka bardzo zaangażowana Polka ze Stryja, jej syn, zresztą osoba bardzo też wierząca, bardzo tak moralnie, bardzo mocno ukształtowana, trochę w ukryciu przed rodzicami zdecydowała się wstąpić do wojska. Ten młody chłopak powiedział, studiował zresztą w Polsce, specjalnie wrócił na Ukrainę i powiedział, że nie jest w stanie na to patrzeć. Po prostu nie może znieść tej bezczynności, a mógł zostać tam w Polsce. Poszedł i walczy i jego mama umiera ze strachu o niego. Każdego dnia płacze, modli się. My staramy się wszystkich, o których wiemy, jakoś doposażać też ten najbardziej potrzebny sprzęt, w ochronne ubranie, w to, co można zdobyć. Wszystkich naszych rodaków wspieramy, ale no, wielu z nich ginie, wielu z nich jest rannych, wielu z nich jest dramatycznie rannych. Także to oni już nigdy nie będą funkcjonować w społeczeństwie jak, no tak jak funkcjonują osoby zdrowe. I my dzisiaj patrząc na Ukrainę musimy też rozumieć, że część tej Ukrainy to są nasi rodacy i niezależnie od wszystkiego, dzisiaj jest strona tylko czarna albo biała i my musimy zdecydować, po której stronie jesteśmy. Pani konsul, to ja jeszcze dopytam, bo pani wspomniała, my rzeczywiście najczęściej skupiamy się na tych, którzy polegli i te dane też jakoś tam śledzimy, choć tak naprawdę trudno orzec i ocenić, które dane są danymi prawdziwymi, pewno tak naprawdę żadne, które są dostępne w przestrzeni publicznej, ale pani konsul wspomniała o tych, którzy po prostu zostają ciężko ranni i zostają osobami niepełnosprawnymi, bo rozumiem, że tak to się właśnie też bardzo często niestety kończy. Proszę powiedzieć, jaka jest szansa na to, żeby no, na terenie Ukrainy im jakoś pomagać, tak? Powracać do zdrowia, rehabilitować się, no bo wiemy, że niepełnosprawność, szczególnie ta też no, w wyniku jakichś ran odniesionych na froncie, no, ona wymaga też stosowania różnych procedur medycznych i które no, po prostu umożliwiają powrót do jako takiego funkcjonowania. Przynajmniej w części przypadków. Jak to jest możliwe, na ile na terenie Ukrainy taka pomoc medyczna, już specjalistyczna jest możliwa? Na terenie Ukrainy jest niesiona ta pomoc i jest coraz więcej wyspecjalizowanych placówek medycznych, które starają się, żeby te osoby wracały do społeczeństwa, żeby mogły funkcjonować, ale też no, są przypadki, w których trzeba podjąć leczenie za granicą, dlatego że tutaj nie wszędzie jest odpowiedni sprzęt. Czasami brakuje specjalistów i te rany odniesione w walkach, one naprawdę są bardzo często, to nie jest jedna rana, one są wielomiejscowe i trzeba leczyć bardzo specjalistycznie, ale też w Ukrainie na pewno brakuje i z tym problemem zmaga Ukraina i będzie się zmagała na przyszłość. Bardzo potrzebne są osoby, które się zajmują zdrowiem psychicznym, dlatego że dłuższa obecność na froncie, brak urlopu, brak takiej perspektywy na to, że się wyjdzie żywym z tych bardzo trudnych sytuacji powoduje, że też i zmiany w psychice tych wszystkich żołnierzy, one są i one będą później się miały ogromny wpływ też na życie rodzinne, na życie społeczne i to jest coś, w czym również trzeba Ukrainę wspierać. I my musimy też wspierać tych wszystkich żołnierzy, naszych Polaków, o których wiemy i to staramy się robić i uruchamiamy wszystkie kontakty. Jest bardzo dużo też organizacji pozarządowych, które pomagają tym wszystkim rannym, ale to jest proces i też musimy mieć taką świadomość, że każdy ranny, który wyjeżdża na leczenie i później przebywa w szpitalu, dobrze by było, żeby jego bliscy byli z nim, bo nie zawsze szpital jest w stanie oprócz tej bezpośredniej takiej pomocy medycznej później podjąć długotrwałą opiekę nad tą osobą i też dostarczać do szpitala różne rzeczy, które takiej osobie są potrzebne. Więc to wszystko to są bardzo skomplikowane procesy, w których my może nie jesteśmy zaangażowani bardzo bezpośrednio, ale staramy się łączyć środowiska, osoby, szpitale, które mogą pomagać. I do tej pory udało nam się w kilku sytuacjach realnie pomóc, ale nie jest to też proste. Nie ma tutaj jednego systemu, nie jest to droga taka oczywista. To pani konsul, przypadek jest inny. To pani konsul, na koniec jeszcze jedno pytanie. O jedną sprawę muszę zapytać, bo z jednej strony konsulat opiekuje się Polakami, społecznością polską, która cały czas na Ukrainie jest i pozostała, choć część, tak jak pani konsul wspomniała, wyjechała, ale nie tak duża, zdaje się, jak moglibyśmy przypuszczać, no, ale też pojawiają się Polacy, często albo najczęściej polskie organizacje, które przyjeżdżają do chociażby do Lwowa na zachodnią Ukrainę i też chcą nieść pomoc. To jest też nowe wyzwanie dla konsulatu, żeby właśnie próbować wskazywać te sposoby działania, które są po prostu najbardziej skuteczne. Tak. My już dzięki takim właśnie osobom i organizacjom pomogliśmy, ale też między MSZ, ze środków MSZ-u pomogliśmy tutaj na przykład polskim szkołom w naszym okręgu konsularnym jakby doprowadzić pomieszczenia, które służą jako schrony do tego, żeby one były dla dzieci miejscami bezpiecznymi, ale też jakoś przyjaznymi, dlatego że bardzo często podczas alarmów trzeba spędzać dużo czasu w tych pomieszczeniach i często to były piwnice, które były przez wiele lat zagracone, nieremontowane. Udało się uporządkować te pomieszczenia i wspólnym wysiłkiem właśnie doprowadzić do tego, że dzieci nie boją się tam schodzić. Bardzo dużo oczywiście też paczek żywnościowych, bardzo często potrzebna jest chemia gospodarcza, bardzo dużo tych różnych rzeczy jest, które można tutaj przywozić. Szkoły też tworzą teraz takie klasy bezpieczeństwa, w których uczą się różnych zachowań na wypadek trudnych sytuacji. Też udało się dzięki środkom z Fundacji Orlen i z Fundacji Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy takie sale też zorganizować w naszych polskich szkołach. Także tych różnych podmiotów, na początku bardzo dużo samochodów, busów, które były potrzebne do tego, żeby transportować pomoc, żeby też bardzo dużo szło bezpośrednio na wschód tej techniki i tych, no głównie samochodów, bo one były najbardziej potrzebne, też w tym pomagaliśmy. Tych wyzwań jest, no ciągle jest dużo i tak jak powiedziałam, jakby ta wojna ma ciągle nowe odsłony i my czasami czekamy, co się wydarzy i później na to reagujemy. No, nie wiem, to były potrzeby, żeby dostarczać mąkę, były potrzeby, żeby dostarczać masło, była potrzeba, żeby dostarczać wodę i ciągle musimy jakby być czujni i orientować się na te nowe potrzeby. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Gościem Trójki na Kresach była pani konsul Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna we Lwowie. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam pani konsul Katarzyna Gujska. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałam nawiązać do pierwszego zdania pani redaktor, że razem ze mną pozostali konsulowie. Ja im zadałam pytanie na początku, kto chce wyjechać do Polski, a kto zostaje tutaj i wszyscy powiedzieli, zostajemy. Także to tylko jako uzupełnienie. Czyli cały konsulat generalny we Lwowie, jak państwo przed chwilą słyszeli, pozostał i od tych pierwszych dramatycznych chwil cały czas jest i służy przede wszystkim polskiej społeczności, ale nie tylko. Bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Gulska. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. You're tearing me apart. Crushing me inside.

Nasza audycja powoli dobiega końca. Na kolejny Wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda już po weekendzie, w poniedziałek o stałej porze. A dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję tą realizowała Elżbieta Malinowska. Życzymy wszystkim Państwu spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Brak miłości. się bezwiednie jak przez sen, bez reakcji na swe ciała. To co trzyma ich przy życiu, to mój wina, wspomnień dawnych i to promocja. W finale roku Aleksandra Hrabiego Fredry na scenie teatralnej Trójki. Podstolina na podstawie fragmentów Zemsty. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Tak jest! Zgoda! A Bóg wtedy rękę poda. O, chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. No. W roli tytułowej Wiktoria Gorodecka-Ja. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład aparat natychmiastowy Instax. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 269 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Sejm wyłoni premiera najpóźniej 12